राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 13 मई 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। हम सभी लोग भगवान के हैं। स्वामी जी हम आपके सत्संग में भी है, आपकी शरण में आ गए, फिर एक बार भगवान को मानकर एक बार स्वीकार कर लिए, फिर प्रहलाद जैसे निर्भयता क्यों नहीं आती अपने में? पूर्ण समर्पण नहीं करते, अपने को पूर्ण समर्पण नहीं करते, पूर्ण समय का शांति आ जाएगी। पूर्ण समय का लक्षण क्या है? अपने घर की अपने शरीर की कोई चिंता नहीं, अपने घर की कुटुंब की शरीर की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, रोटी कब मिलेगी, कब मिलेगी, क्या होगा, कैसे होगा, आगे निर्वाह कैसे होगा, कुटुंब का निर्वाह कैसे होगा, ये कोई चिंता नहीं। ये पूर्ण समय जैसे भगवान ने इच्छा हो वैसे ही सुख आवे तो उससे, दुख आवे तो ऐसे ही, बीमारी आवे तो ऐसे ही, बिना बीमारी ऐसे ही, हर हाल खुश प्रसन्न, हर हम खुश रहो। अपने तरफ कोई मांग नहीं है, कुछ भी ना जीने की मरने की कोई मांग नहीं है, शांति जरूर आ जाएगी। करके देख लो, करके देख लो, सर्वथा समर्पण करते ही शांति आ जाती है। बिल्कुल सच्ची बात है एकदम। चिंता दीन दयाल को मोहमन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोहमन सदा आनंद, चाहे सौ प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को अपने कोई चिंता नहीं, किंचित मात्र भी, क्यों भगवान को दे दिया अपना। डर की अपनी कुमारी होती है, चिंता होती है, अच्छा घर बार अच्छा मिल गया, व्याधी चिंता बैठी, कैसे अपना सफर बदल दिया, चिंता बैठी। जब भगवान जाने अपने क्या मतलब, क्या तो सुख से मतलब है, क्या दुख से मतलब, क्या ठीक से मतलब, क्या बेटी से मतलब, अपने कोई मतलब नहीं, सब सर्वथा भगवान के समर्पित हो जा, शांति मिल जाए। करके देख लो, सबको समर्पण करे, अपने कोई चिंता नहीं, अपनी चिंता है। तो पूछ रहे कि एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले कि जो दृढ़ता पूर्वक आप कहते हैं, वो कहता है जैसे बच्चा गोद जाता है प्रेम से, कुंवारी लड़की पति को स्वीकार करती है प्रेम से, शिष्य गुरुजी को स्वीकार करता है प्रेम से, तो आप प्रेम से ना कहकर दृढ़ता पूर्वक क्यों कहते हैं? तो मैं कहना चाहता हूँ जो एक बार सच्चे हृदय से प्रेम से भगवान को मान लो कि भगवान मेरे अपने प्रेम से मान लो, प्रेम से मान लो, दृढ़ विश्वास से आप ढीले हो जाते हो, इस बात देखना है, धीरे नहीं हुए तो ठीक है, जो हुए नहीं हुए क्या भरोसा है, ये ढीले ये ढीले नहीं हुए, ढीले नहीं होते ठीक है, इस बात दृढ़ता पूर्व दृढ़ता पूर्व कर दिया, कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया बस एक ही बात है, सर्वथा समर्पण करने रहा दृढ़ता पूर्व और संगत बोलो और संकल्प पूछ रहे हैं दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करने के बाद में साधना क्या करना है अपने को, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना बहुत बड़ा साधन है, हमारे नहीं है कुछ नहीं, खाने के साथ कोई पीने के साथ कोई सोने के साथ कोई जाने के साथ मरने के साथ और जीने के साथ शर्त कर दिया, अपने कोई पता थी नहीं दृढ़ता पूर्व, जैसे नरकी आप अर्पण कर देते हो तो वो श्रद्धा वेदे अपने श्रद्धा अर्पण हो जाती है, अपने आप के घर के चिंता नहीं देते चिंता और की हो जाती है, वो माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, बूढ़ी हो जाती है, बाप बाप वो याद ही नहीं करते, ये दृढ़तापुर दृढ़तापुर शब्द से नहीं सही, आप दृढ़तापुर कर दो प्रेम से कर दो पक्का कर दो सच्चा कर दो ठीक तरह से कर दो दृढ़तापुर तीसरा क्यों शब्द तो नहीं, हम तो हो गए हो गए हो गए, एक कहानी याद आ रही मेरी, एक गुरु गुरु थे तो अपने शिष्यों को बोले कि सच्चे भक्ति से दृढ़ता से तुम हमारे हो जाओ, अपना मेरे हो जाओ, तो वे कहो कि सच्चे हृदय से दृढ़तापुर कहते हैं कि आप हम कभी नहीं मानेंगे, दृढ़तापुर कहते पधारो दृढ़तापुर कहते हम आप गुरु नहीं मानेंगे, हमें दृढ़तापुर कहते दृढ़तापुर पक्का तो थाने एक न पकड़ने से शरण त्याग पड़े तो शरण त्याग के पर एक न त्याग हो दुनिया में तो त्याग करे थाने एक न पड़ा थाने एक ने त्याग कर तो बड़ा फायदा एक थान त्याग दे बस फिर किसी की कोई जरूरत नहीं, निर्दापुर आप एक को पकड़े तो सब छोटा पड़ेगा तो सबके पैसे एक को छोटा मन बनेगा तो आप मानना चाहते हो हम नहीं मानते पक्का नहीं लगेगा पक्का करने नहीं हमें निर्भयता की शक्ति प्रदान करे है? निर्भयता की शक्ति प्रदान करे का आपसे प्रार्थना है, अगर निर्भयता की शक्ति मिला तो दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करके अभी दिखा सकते हैं। हमारे पास शक्ति नहीं मिली, हमने व्यापार की, हम तो बात कर देते हैं बात, एक शक्ति का हमारे भरोसे मत रहना, हमारे भरोसे मत रहना, पक्की बात। ये बात मैं सच्ची कहता हूँ, मेरे भरोसे हो जाओगे तू होगे, क्यों हो तो सोगे नहीं, मैं जबरदस्ती करूँ मारा चलेंगे नहीं, ऐसे होते नहीं तो काम कैसे रहा, तुम तो क्षण होते नहीं, अरे मेरे क्षण लेता नहीं, कैसे हो आप, हो जिसे हम पकड़ रहे भगवान पर, भगवान पकड़ रहे आप, हो जैसे आप, हो जैसे ही सदन कसाई था, कसाई गाय को मारने वाला दिल्ली को शक्ति जरूरत नहीं, मैं शरीर दो तो बचा हूँ, मैं तो आप हूँ ठीक है, कोई मानी कर दिया, आपकी शक्ति पूरी चाहिए, जो शक्ति है उसे देने की जरूरत नहीं है, जितनी शक्ति है उतनी घड़ी, आप में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति काफी है, और देने की जरूरत नहीं है, आपकी शक्ति अपनी शक्ति पूरी लगा दो प्रश्न हो जाएगा, आप अपनी शक्ति पूरी लगा दो जरूर ध्यान दे सकते, शक्ति क्यों मांगो, आप हो जाए शक्ति ज्यादा होगी थोड़ी लगा दो उसमें हो जाएगी, ये शक्ति है ही नहीं, है जीती शक्ति पूरी लगा दो, जो आपके पास जिस जिसके पास जितनी शक्ति है वो शक्ति पूरी लगा दो, बोल क्या मांग आपके पास शक्ति है, शक्ति दो पैसे दो पहले ले क्यों लाओ, क्यों आप जाओ, आप अपनी शक्ति पूरी लगा दो बस पूरा हो जाएगा काम करो, बिल्कुल चौड़े कहते हो सब विषय इतनी मांग नहीं, केवल अपनी शक्ति लगा दो, शक्ति दे पे आप लगाओ तुम ले और क्यों दो, आप दे जाओ ऐसी इतनी है शक्ति, ज्यादा होगी अपनी पंचायत पड़ेगी आपको मुश्किल होगी, है जिसे लगा दो ठीक हो जाएगा, पहले हम दें पीछे लगाओ क्यों आप मत शंका तो बोलो अनुसार बोलो शंका तो बोलो ज्यादा शक्ति देने पर लड़ानी मुश्किल हो जाएगी, देखो जिसके पास 5 रुपया है 5 रुपये है 5 वो 1 रुपया नहीं देगा, ध्यान देना मेरी बात को, ध्यान दे ध्यान से सुनना, गाय रखवा में 1 रुपये देगा 100 रुपया 20 रुपये दे देगा, जिसके पास 100 रुपया है वो 20 दे देगा, 5 रुपया दे देगा नहीं, तो आप तीन लो पहले शक्ति लो फिर दो दे दो, सीधी बात है 100 रुपये तो 20 देना पड़ेगा, ये 5 ही है 1 रुपये दे दो, 20 रुपये में 1 रुपये 100 में 20 रुपये कैसे है, 1,00,000 रुपये तो शक्ति लेना बहुत खराब बात है, शक्ति देने पर नहीं दे सकते, हम भिक्षक हैं आज का तो आराम करते हैं आप आराम करें, तो भाई तुम्हारा है जैसे कोई सुखी रोटी जैसे फिर तुम्हारे धनवान बना दे पीछे आप दोगे, हमें भरोसा नहीं है बिल्कुल, क्या भरोसा होता है 5 रुपये में 1 रुपया सुख में ना 100 में 20 रुपया तू कठिनता, अरे कठिनता में जाओ जो ठीक है ना, 1,00,000 रुपया हो तो 20,000 विषा दे दूंगा। 5 रुपए बचे, 1 रुपया सुगम है, 1,00,000 रुपए में 20,000 सुगम है। शादी दे तो मुश्किल हो जाए आपके। सच्ची बात है दी, ज्यादा शक्ति और ज्यादा देर में हिसाब एक ही है। ये 5 रुपये में 1 रुपया दो, बल 100 रुपये में 20 रुपये दो, 1,20,000 दो। तो जितना 5 में 1 देना सुगम है, इतना 1,00,000 हो जाए तो 20,000 देना मुश्किल है। कोई ऐसा मिलेगा नहीं कि 20,000 देखा, कोई मिला 5। इसमें शक्ति ज्यादा है ना, ये बहुत पतली बात है। शक्ति उठी पहले हमें शक्ति दे, आप में मुक्त हो जा, मैं खुश हो जा। आप है 5 रुपये वाला 1 रुपया दे देता, 5 रुपये वाला 1 रुपया दे सकता है, 100 रुपये दे 20 रुपये दे देते, 1,00,000 है तो 20,000 रुपये देगा, 20,000 खुद हो जाए तो 20,00,000 है। जो बड़ा होना हो उतनी आप कष्ट बढ़ेगी, जो शक्ति बढ़ेगी तो अपने आफत बन जाएगी। भगवान प्रार्थना करो शरीर बढ़ने से, जब सत्संग जाए बतवाता हो ये भगवान बता, प्रार्थना करो सब, हे नाथ रुपया मत देना हमारे को, प्रार्थना सब करो, हे नाथ रुपया मत देना। मुश्किल हो जाए, मुश्किल होते होगी कि नहीं। 5 रुपया में 1 रुपया जितना सुगम है, 100 रुपया में 20 रुपये सुगम है, 1,00,000 रुपया तो 20,000 है, 1,00,000 में तो 20,00,000 है। सच्ची उठी तो शक्ति देना, शक्ति देना नुकसान है। हमारे फायदे पर देना थोड़ा आफत हो जाएगी। राम से दी है होती घड़ी, 5 के लिए 5 दे दो, 1 के लिए 1 दो, भगवान दिए नहीं तो ज्यादा रुपये दे। हम परमात्मा से प्रार्थना करो, 1,00,000 रुपये मत देना, प्रार्थना करो। शेर ने कहा भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ रुपया मत देना हमारा, हमारा आफत हो जाएगी। ठीक है नहीं, 1,20,000 रुपये, 1,20,000,000 रुपये, इनके साथ में मिला देगा। 1 रुपया मशहूर है, 1 धनी आदमी के 1 रुपया मशहूर है। मान के जाता है साग लिया, थोड़ा घड़ा देते वो थोड़ा दे देते, वो दे दे दी, आप 1 रुपया और दे दो, दे दोगे थोड़ा घड़ा देते आप दे सो दो, आप 1 रुपया ज्यादा दे दो, दे दे कोई वो मत कोई आकर लागे 1 रुपया बड़ी भारी भूल है। शक्ति मत देना महाराज, सुने मैं निर्मल के बदल, आप निर्मल के बदल सब कर दो। शक्ति देना है नहीं, बड़ी आफत काम है, समझना नहीं। शेर ने कहा भगवान प्रार्थना करो, मेरा रुपया मत देना, मैं मुश्किल हो जाएगी। गरीब बाबा के घर पर आने में सुविधा है, रोटी मिल जाएगी, है वह सुना डंडा लिए बैठा है, कहाँ जाते हो बाबा जी? कहते हैं मरा है, रोटी नहीं मिल रही, रोटी छत ही रोटी गर्भवती गर्भपति में हाँ कहा बाबा जी कहा जा रहे हो? एक तस्त रोटी तो उसने रोटी एक गरीब दे दे थोड़ा दे दे आपने तो एक रुपया और दे दो नहीं दे सकते क्योंकि आप ज्यादा है रुपया मेरे छापने में किताब है ज्यादा शक्ति मिला पत्र हुआ भगवान के ठीक है मांगना बहुत खराब थी पहले मांगो पचास पत्र जाए आपने भर दिया होगा गरीब है जो सदगो भजन भाई किसी तरह से तो लगभग करोड़पति बंद बने आते साधु आदमी वो कहते हैं साधु फिर देना लगभग कहते हुए रसोई की ऊपर आ गए शक्ति संसार भी बिल्डिंग बड़ी खराब है बड़ी खराब